Paul Weller. Ostatnie na dziś nagranie z jego dorobku to był utwór Nova z ubiegłorocznego albumu A Kind Revolution. Mniej psychodelicznego, bardziej klasycznego w brzmieniu. Teraz natomiast pora na drugiego bohatera dzisiejszej audycji, Kevina Morby'ego. Kevin Morby urodził się 2 kwietnia 1988 roku w Lubbock w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, rzecz jasna. Innymi słowy, w kwietniu obchodził swoje 30 urodziny, czyli jest mniej więcej o połowę młodszy od Paula Wellera. Czekałem na jakąś okazję, żeby móc Państwu przybliżyć jego postać, jego sylwetkę artystyczną i dzisiaj właśnie jest taka okazja. Kevin Morby zaczynał, no oczywiście w Teksasie, nauczył się gry na gitarze w wieku lat 10. Pierwszy zespół wkrótce, jako nastolatek, The Creepy Aliens. To była jego pierwsza grupa. A później już ostatecznie wylądował w Nowym Jorku. Na początku imał się różnych zajęć. Był doręczycielem takim rowerowym. Na rowerze doręczał różne przesyłki, pracował również w barach, w kawiarniach i tak dalej, ale wreszcie poznał artystę, który tworzył już zespół, a właściwie stworzył go dużo wcześniej. Mowa o zespole Woods i Jeremy Earlu, czyli głównym wokaliście, gitarzyście, autorze tekstów i kompozytorze właśnie w grupie Woods. Dzisiaj właśnie zaczniemy od nagrań grupy Woods. Co prawda, Kevin Morby występował tam tylko jako basista, ale myślę, że to jest ciekawe wprowadzenie, zwłaszcza, że Woods to naprawdę interesujący i wartościowy zespół. Zaczynamy od fragmentu płyty Songs of Shame, na której nasz bohater debiutował. Days more. Rain On z płyty Songs of Shame i Death Rattles z albumu At Echo Lake. W obu przypadkach zespół Woods. Woods to taka grupa folkowa zasadniczo, folkrockowa, ale z naleciałościami psychodelicznymi. No to nie jest może ten kaliber, co, nie przymierzając, Fleet Foxes, no nie tego, nie tej jakości może chórki, nie tylu śpiewających artystów w chórkach, zresztą świetnie, ale bez wątpienia Woods to jeden z czołowych zespołów z tego nurtu. Jeszcze na dwóch kolejnych płytach Woods Kevin Morby pojawił się w charakterze basisty i też śpiewającego czasem w chórkach. Najpierw z płyty Sun and Shade utwór Pushing Onlys. Thank you. seats. One for peace, one for mind. What a wonderful waste. Oh, those were the days. Lily, utwór z płyty Band Beyond zespołu Woods, rok 2012. To zarazem ostatnia płyta grupy Woods, w której realizacji uczestniczył Kevin Morby. W międzyczasie, jeszcze grając w zespole Woods, zaczął też grać z innym zespołem, mianowicie The Babies. I w 2011 roku ukazała się debiutancka płyta tej formacji i po prostu The Babies, taki tytuł, a utwór nosi tytuł Sick Kid. Sick kid in the distance, I płyty Catty World 2. Oba utwory z debiutanckiego albumu grupy The Babies. The Babies to zespół już, tak jak wspominałem, oczywiście Kevina Morbiego, ale założył go wspólnie z wokalistką i instrumentalistką Cassie Ramone, znaną z grupy Vivian Girls, dosyć popularnej indie-rockowej grupy ze Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej półtora roku później ukazała się druga płyta sygnowana szyldem The Babies, zatytułowana One House on the Hill. Dream. standing on the platform, waiting for that train. Son, you are too late now, train already came. I'm waiting out the rain now, waiting for that sun. Waiting on a train that's already come, come. Kevin Morby z debiutanckiej płyty solowej Harlem River z roku 2013. A pomagała mu odrobinę w tym utworze zatytułowanym Slow Train Kate Le Bon, także nie byle kto. W 2014 roku ukazała się natomiast druga płyta solowa Kevina zatytułowana Still Life. His mouth, he was wide. Yo, he was wide. drum and on a star that hangs above just where I was, holding cold while watching over, keeping fold a midnight soldier. And oh, I'm drunk and on a star that hangs above just where I was going now, mouth full of laughter, eyes like beans, head full of dreams. Have you heard my guitar singing as it rises from the earth, and the company it's bringing is beautiful and nothing worse? Drunk on a Star. I w ten sposób dotarliśmy do przełomowego albumu w dorobku Kevina Morby'ego, a mianowicie trzeciej płyty solowej tego artysty zatytułowanej Singing Soul. Ukazała się w roku 2016 i przyniosła mu naprawdę solidną popularność w Stanach Zjednoczonych. Płyta nie tylko zyskała pochlebne recenzje, ale również na koniec roku 2016 wysoko lokowana w różnego rodzaju podsumowaniach, czy to portali muzycznych, czy też magazynów muzycznych drukowanych. Singing Soul, płyta ładna, ale nie najładniejsza w jego dorobku, przynajmniej moim zdaniem. Jeszcze fragment z tego albumu tytułowy.

Singing Soul. Utwór tytułowy z przedostatniego, jak na razie, albumu Kevina Morbiego. Płyta ukazała się w roku 2016. Zbliżyliśmy się już dosyć znacząco do końca audycji. Zanim ostatnie fragmenty, za tydzień prawdopodobnie wrócimy do płyt sprzed lat 40, a może jakiś inny temat się pojawi. Proszę się również spodziewać za czas jakiś, chociaż jeszcze nie w najbliższych chyba tygodniach, wspomnienia o Robercie Brylewskim. Kevin Morby, ubiegłoroczna czwarta płyta, jedna z najciekawszych moim zdaniem na rynku w zeszłym roku, rzecz jasna. Utwór 1, 2, 3, 4. Tak króciutko, energetycznie. Takie skrzyżowanie Plastic Bertranda z Bruce'em Springsteenem i może New Order nawet. Gitarzystką w obecnym zespole, w aktualnym zespole towarzyszącym Kevinowi Morbiemu jest Meg White. Myślę, że warto zapamiętać to nazwisko. To już teraz naprawdę wszystko. Ostatni fragment to jednocześnie chyba najładniejszy utwór z płyty City Music, czyli jak na razie ostatniego albumu Kevina Morbiego. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Pearly Gates na dobranoc. Time of sorrow. Do you have a song that I could borrow? All mine are worn out now, dead and falling out of my mouth, yeah. I need a melody, something I could sail away on. I need a song to sing. Light my fire, burn the stake on. And I was wondering on my judgment day what song I'd be humming in line for the pearly gates. Time of dying, you know the choirs will be crying. Little girls with long hair throwing songs into the air, and everybody's taking pictures. And Saint said, Saint John the Divine. But me, I was just lighting candles that held every name but mine. No warning, they'll sing, sleep through this morning, sleep in my child, and may your dreams become you, oh forever wild. Trójka.